وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا چاوی کود با کورکی چاکو جیر که ناوی الفریدو بو اویش هر بمبستی کار کردن ده چو میلانو با پاکرنوی تو کلکشکان پیکوا بر ریکوتن تاکو گای پشیلین دوزیوا للو کارنو لیرده کاروانی نخوشی دستی پیکرد لگل چندین مندالی ترده که دست کردی و هجاری پالی پیوانا بون بچن بکری کرد کن لمیلانو دوباره بتانه گموا او چید بسر هاتوا او چی والد موچه ای دای واسه ایشیم کردوی پیازده که بو اوان دروی اله گلا کردم پی اوتن بکاری که آسان پاری که زور زور ددینه برمبر بو مستی که بیم خوار ها کورمسته گیزی دیا مزی چک چکم غر ها منو هز بکو حالی همو من هر وکویا گوایا من نام الفریدویا من ایش نام رومیویا و من ایش نام دانتیا هاوریان ببورن عشتک علا های بخوریتن والله بخوا خيريك ايما همو ما لبرسانا امرين الارا ميني لوا بيارشك هم ما لناو بلميكي بسولكاتو برو شاري ميلانو مان اباد بناو دريادا اما كرتري بريقايا نالکان همو سواری پاپورا کینو دایم بین برو شاری لیون دو ایش برای دکوین برو میلانو جماره من دالکان تواب با که دای انگوازینو به اینی زود روی نوله پاره که زور من دسکه و پاشن دگرینو نکه هیز من داله لپنزه هزار کمتر بده ها ایمه بار من دالک سی هزار منده و با پنجه هزار دیده نوا براستی همه کاری که باشه و سوده که زوری دیه بینین هر تنده همه کاری که گرانه بلام قازان زیشی زوره تو تا استان خوتوی؟ چون اتوانم بخوام که برسیما پیوست هاو بده رومیو بله رابتی همه راب کم راب کی؟ بله من نمیلو شنه بسب میل موا ابه شنه بدین مو بو حالاتن بس بیدنگ با کم بگری وره ارمتیم ده باشترا بونی خواردیم دکم خواردیم تامی خوشا برد بونی خوارد نکی؟ بلان بونه کل چی او دید؟ من نازانم کمی پیش استا بونی خواردن از گرد استا شوال بدا بونی بکی توا تاو کسر تاو که بزانین بون بکم بله هلو دادم لیره ویا خواه درگه ایا زور باشه با صندوقه که لابرین زور تاکه بسه توزه شربت من بو بینا بیویست لسر من همین بین ایو سلامتن باشم آی هرو هم نیش از لیره بی توی نما با عشقی ابین بله راستا بی کور حول بده بیدن بید تانتی موزینا بودو اکوتی ها چاوره ما نکردید نتوانی دیاتر چاوره که؟ آخر من زور حزم ده شربته بخوا من زوری لکم بچم توزه بخوم و بشوه بده برو تا دهری من دالکم که هستا همو من دیده لیره و راب که دین بوسی وستاوین بوسی بیدنگن بی هاویان اگر مینوان من بنا شاری میلانو لبی ابن قامچه بشتیتی که کرنه که زور همو من دناله نید هیچ میا بلان بدخو من نتوانم لگلتان خو بیم لبر چی لبر اوی پیار روشکه پری تیار سر کردن باک میده و برم بر بوی منکری بکم منش بیمانم پیدا و تو وای لگال من دی؟ آی بودا. اما با آسانی نتوانی راب کنی. لحشی نگبی بدون من دادیم و آمان گیرم و آمان دوز نوا. من واحد بکم حالاتم بو اما گرفتی چیز زور جوریا. باشه. من اینو بتنی راکم. راستا منیش لگه خود با نه راستا آخر که جوزف چوب و میلانو هیچ که حالی نزانی تال انزام دا ایتر نگره ایوا آخر او مر لبکوشنده ای سرما و برسیتی جوزیفش برا گورم بو ببورا نه خم مخو هر و هم نیش جندان کی دی اصاشی تو دی باشا هوا روشتی بادم نیستم گندینا خواتا لگاو خواهی جان چیب کن این دوست نوا بوچی خو اینا چه سر لمن آلکان بده رامیو باشه چیب کی او هشتا بابتا کرنا نسیوا ایا تو تا حسابی لو من دالا که تو کدوین بی اکول بازار بینی من ها باوکا نا نخیر بیر لو دو کلچش پا کره و ایدکم که پار سال کوچی دوائی کرد تو ما بسد من دالا بسوکا که یا زور گناه بو نی تو انی برگی آزار و سرما بگرید براستی نخوشا ای به نفرت بی لگل لیونی باشه چیم کن حالات این دانتی ها ریکانی اشکره ده بی رامیو توش لگل یام برو خیره که زور بلکن کاد نماوا ای تو چیه که ها لیر درمینیو ها بله امین مو حول دادم دوام خم جوم لیه بو که دلین کومالی مدالی هجار لمغزنی پیارشکه حشار دراون اما زنیاره چی گرینگا رومیو اما لگل خود دبا الفریدو من لدره و چاوری تکم توش در اگر لخود بیهاری کم خواه مگه نو درگیره با اونی او راب کهیم ها چیا نه نه ایچ نیا نه نه من دالانه چیم بسرات و من دالکانی تر خرابیم بله اگین آلیر سرپان بکم اعتراف تا اگین او کجم مردیره دی خیره سبکی بیمش رامیو ببریم افریدو زوکا ای بیم اشکین آی Thank you. ابي واتان بسر بين مناوي خوتان لبير بكن ابي اونك بتان ابو كيوراشتبن زور باشا بم جان دارش و نکان دو از ما ابی اصر تان پانکم و درگا کف کنو او درگاهم کنواهی بیم یشکینا رومیو ها؟ با چی لگل آین تردان روشتی؟ نم توانی که من تو بجب هیلم ایلی بیو چو که من تو هاوری؟ رومیو زور باشه بابا در هاوری که انداب که این لیانی تو گل دنگ دنگ نیا؟ نه خیر اسم جوله نبو یلا بابروی راکن دای برا استادن لیانی هندوک بیان من با هات آیا تو دنیای؟ نه زنم بلان پیتیم نالکان لجور آبن اوان پیتیم بیارمتی هی اوانی لرجلامی لکار لرن اخوا خرابه بیا چه پیان زنی بیرون با پرسیارکان من اشکره من کن لیلی چی بکنیم بطر خوب بدن که خود نتانی به بکم بشکنی منی جو زنم یلا هاوری از دو بسر کن زور باشا انتونیو خیراکا یارمتیم دن لیونی اونک بطانه غایان کرد برومیو انانم با برکا دای ابی لیرو راب کن انتونیو خیرا خود باز دی خیرا با برومیو ابي كسل جروبي امي مي عن معنها درفت معنية استعبوا كيف بروين بشقام دار من دوزنوا دابرو درياتك بروين بالي رازكي نستن ميمي شو نابينم میشو بریم دار ای زوکا سواری بلا مکه که مکه شي بود كل ما انا زور سواري برن بي ها اي سوال بن اجينا سري امن على بانك بابا بدي افكر لا مشو ارام بكره خودم بگیرن تنبالی نه جنان دوی برای بنا ناکه خنگیر بینه ترسیم بلا مکم آور گره اصوی دو ملوانی ازانی؟ کان برا کردم سرکوتو نبو بسور فرمانیان پیکرابو که بچن بنا بلمکه با پارینوان لدریاکه که تو رایی شپولکانی دریاوی لبلمکان کردبو منالکان فرب داتنیو گردلولی شپولتون دکان اه ابه انجامی جیانیان چی بسر بیتو اگه بگنه کناری رزگار بون اوش بزنم الفریدو ملوانی نازانه